Ove suze moje, zašto pitaš kad sve znaš, pusti da patim za oboje. Ako ima pravde, stići će te ove suze.